نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و صل علی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کا نامہ رکوع اور آیت نمبر 78 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. میرے ذہن میں تو یہی تھا اگر بعد میں پتہ چلا تو انشاءاللہ اگر کوئی آیت یا رکوع رہ گیا تو انشاءاللہ پھر اس کا دوبارہ جو ہے وہ ترجمہ کر دیا جائے گا. تو چونکہ کافی دنوں کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اللہ جل مجد سورج کے ڈھلنے سے الی غسق اللیل رات کی سیاہی تک یعنی فجر سے لے کر رات پڑنے تک کہ جب رات چھا جائے اندھیرا ہو جائے وہاں تک نماز کو قائم رکھو یعنی اس میں نماز فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء یعنی ظہر سے عشاء تک سورج کے ڈھلنے سے لے کر یعنی فجر سے بعد سے شروع ہوا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرا پڑنے تک چار نمازوں کا ذکر جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں آ گیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ چار نمازیں جو ہیں ظہر عصر مغرب اور عشاء و قرآن الفجر اور صبح کا قرآن. یہاں قرآن سے مراد نماز فجر ہے کیونکہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن قرآن نماز کا ایک رکن ہے جز ہے. یہاں جز سے کل کو تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نماز میں قرات ضروری ہے، رکن ہے. تو فرمایا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی سیاہی تک نماز کو قائم رکھو اور صبح کے وقت. اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ، بے شک صبح کا قرآن یعنی صبح کی نماز کے وقت کانا مشہودہ، فرشتے حاضر ہوتے. چونکہ فجر اور اثر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، انسان پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے فجر کو آتے ہیں اور اثر کو چلے جاتے ہیں، اثر کو آتے ہیں اور فجر کو چلے جاتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت کریمہ سے فجر کے وقت فرشتوں کا آنا اور جانا معلوم ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کانا مشہودہ کا لفظ جو ہے اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. مشہود کا معنی حاضر ہونا، جہاں حاضر ہوا جائے. مشہد جہاں حاضر ہوا جائے، مشہود حاضر ہونے والا، شاہد جو حاضر ہو. تو چونکہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا، ان ارسلنا کا شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. قرآن کی اس آیت سے شاہد و مشہود کا معنی معلوم ہوا کہ حاضر. تو جو ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آقا حاضر ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن میں یہ لفظ جو ہے وہ اس معنی میں آتا ہے، اور بھی بہت ساری آیات کریمہ میں آتا ہے. وقتاً فوقتاً ان کا ذکر ہوا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یہاں جو یعنی اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے کسی بھی ترجمے کو دیکھ لیں، کسی مسلک کا وہ ترجمہ ہو، اس آیت کریمہ میں انہوں نے مشہود کا کیا ترجمہ کیا. تو جب یہاں حاضر ترجمہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد میں بھی ترجمہ حاضر ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ قرآن کے وقت فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، لہذا فجر کے وقت زیادہ قرآن کی قرآن جو ہے وہ کرنی چاہیے. نماز فجر میں عام طور پہ زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اس پوری آیت کریمہ میں پانچ نمازوں کا ذکر خیر آ گیا، اور وہ جو منکر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو پانچ نمازوں کا ذکر ہی نہیں ہے، تو ان کا رد ہے آیت کریمہ میں کہ یہاں پانچ نمازوں کا ذکر جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین آ گیا. دوسرا یہاں نماز کی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے کہ نماز کو قائم رکھنا ہے. ایک خام خواہ الجھانے کے لیے لوگ جو آج کل یعنی بد عمل لوگ ہیں، نماز سے دور ہیں، خاص کر بے عمل صوفی گمراہ قسم کے پیر جو ہیں، وہ لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہیں دیکھو جی جہاں بھی قرآن میں آیا، آسین صلات آیا، نماز کو قائم کرو، یہ نماز کے پڑھنے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا. تو دیکھو اصل میں نماز کا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نماز کا قائم کرنا ہے. کیوں کہ نماز پڑھنے کو تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے کیسے ہیں؟ کبھی کسی دوست کے ساتھ موقع ملا تو پڑھ لی، اور کبھی نہیں تو نہ صحیح، کبھی کسی کام میں بیٹھے ہیں نماز کا وقت ہوا چلی گئی. تو یہ کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا اس کو کہتے ہیں نماز پڑھتا ہے. قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو آدمی ہر چیز بھول جائے، ہر چیز چھوڑ دے. نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ نماز میں حاضر ہو. یا پھر قائم کرنا یہ ہے کہ جیسا کسی بزرگ نے کہا کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، قائم جا کر گھروں بازاروں میں گلیوں میں ہوتی ہے، دفاتر میں ہوتی ہے، کارخانوں میں ہوتی ہے. کیسے؟ کہ مسجد میں آدمی نماز پڑھتا ہے، باہر نکلتا ہے تو باہر بے پردہ عورت نظر آتی ہے، باہر نکلتا ہے تو گانے بجانے کی آواز آتی ہے، باہر نکلتا ہے تو بے حیائی کے مظاہر نظر آتے ہیں، مناظر نظر آتے ہیں. وہ اپنی آنکھوں کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے کانوں کو بچا لیتا ہے، وہ جھوٹ سے زبان کو بچا لیتا ہے، وہ ظلم سے ہاتھ کو روک لیتا ہے. تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا کہ اس نے نماز کو قائم کر دیا. یہ تو نہیں کہ نمازی بھی وہی اسی ٹی وی پہ بیٹھا ہے، بے نمازی بھی اسی ٹی وی پہ بیٹھا ہے، نمازی بھی اسی وہی چیز کھا رہا ہے، بے نمازی بھی وہی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھا رہا ہے. نمازی جو ہے وہ بھی یعنی بے حیائی میں مشغول ہے، بے نمازی بھی مشغول ہے، نمازی بھی کام تول رہا ہے، بے نمازی بھی کام تول رہا ہے، نمازی بھی جھوٹ بول رہا ہے، بے نماز بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ فرق مٹ گیا. اس لیے وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن وہ نماز کو قائم نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، تو یہ جو قائم کرنا ہے یہ ہے کہ انسان اپنے سارے کے سارے جسم پر نماز کو نافذ کر دے، اپنے پورے کے پورے خاندان پر، معاشرے پر نماز کو نافذ کر دے. کیونکہ نماز جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ جل مجد و کریم کا بھی حکم ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. آج نمازی اور بے نماز میں سوائے مسجد کے فرق محسوس نہیں ہوتا. نمازی بھی جو کام کر رہا ہے بے نمازی بھی وہی کر رہا ہے. تو نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تو بدتمیزی سے روکتی ہے، نماز تو جھوٹ سے روکتی ہے، نماز تو گناہ سے روکتی ہے. تو کہا ایسی نماز کو قائم کرو کہ پھر تم جو ہو وہ کبھی بھی یعنی بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، کبھی بھی تم بے غیرتی کی طرف نہ جاؤ، جھوٹ کی طرف نہ جاؤ، ظلم و ستم کی طرف نہ جاؤ. تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا. تو نماز جو ہے جب قائم ہوتی ہے تو معاشرے میں، جیسے نماز کا الحمدللہ رب العالمین اپنا ایک روحانی جسم ہے، ایک روحانی ایک درخت ہے نماز، اس کے پھل ہیں، اس کے پھول ہیں. تو جب وہ نماز قائم ہوتی ہے تو ان پھولوں کی پھر خوشبو جو ہے وہ معاشرے میں پھیلتی ہے، اور جب وہ معاشرے میں خوشبو پھیلتی ہے تو پھر معاشرہ جنت نذیر بن جاتا ہے. پھر کسی کو کسی سے کوئی گلا شکوا نہیں ہوتا، حقوق اللہ عباد ادا ہو رہے ہیں، حقوق العباد جو ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں. کسی ہمسائے کو ہمسائے سے تکلیف نہیں ہے، کسی والدین کو اپنی اولاد سے تکلیف نہیں ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہیں ہے. تو کہا نماز کو قائم کرو. اب دیکھو یعنی سورج ڈھلنے سے رات گئے تک، یعنی جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، کسی سے رشوت نہیں لے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کی بیٹی اور بہن کی طرف غلط نگاہ نہیں ڈالے گا. تو اس طریقے سے کہا کہ نماز کو رات گئے تک قائم رکھو. اب پانچ نمازیں تو ہو گئی، تو مسلمان کیا عشاء پڑھ کے غفلت کی نیند سو جائے گا، یا مسلمان کیا عشاء پڑھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جائے گا، وی سی آر پہ بیٹھ جائے گا، سینمے میں چلا جائے گا، ڈرامے میں چلا جائے گا، صبح تک وہاں رہے گا؟ کہا نہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، رات میں سونے کے بعد اٹھو. اور یہ تہجد کہتے ہیں نیند کو پھاڑنا، نیند کو توڑنا، نیند سے بیدار ہو کر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تہجد. فتحجد ہی نافلت الگ، اے محبوبے کہیں تہجد تمہارے لیے خاص کر دی گئی. اب تہجد جو ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی فرض قرار دے دی گئی، اور امتوں پر یہ نفل قرار دے دی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امت پر بہت ہی رحیم و کریم ہیں، امت پر اعمال کم فرض قرار دیتے ہیں، ثواب زیادہ یعنی ان کا ہوتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تہجد کی نماز جو ہے یہ امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تہجد ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، دل کو اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے. اور تہجد کی وجہ سے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو، یعنی دوپہر کو تھوڑی دیر سو لیا کرو. یہ دوپہر کا سونا تمہارے لیے رات کو تہجد پڑھنے میں آسانی پیدا کر دے گا. تو تہجد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض روایتوں کے مطابق فرض ہے. بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ پہلے ایک سال فرض ہوئی، اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نفل ہو گئے. لیکن جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کو چھوڑنی منع ہے. تہجد فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز ہے. اس کا طریقہ یعنی سونے کے بعد جو ہے اٹھ کر پڑھنا ہے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رات کے تین حصے کیے جائیں اور آخری حصے میں اس کو پڑھا جائے، لیکن عشاء کے بعد سونے کے بعد جب بھی آدمی اٹھے گا اس کی تہجد ہو سکتی ہے. آٹھ رکھتے ہیں اس کی یعنی زیادہ سے زیادہ، اور چار رکھتے ہیں بھی اس کی متوسط اور دو رکعتوں سے بھی ہو سکتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ جس نے تہجد پڑھنی ہے وہ نماز عشاء کے بعد ذکر نہ پڑے بلکہ سو جائے, اور جب نیند سے بیدار ہو تو اس کے بعد پھر وہ نوافل پڑھے, دو پڑھے, چار پڑھے, چھ پڑھے, آٹھ پڑھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو مبارک سنت ہے وہ آج حرکت تہجد ہے. جیسا بخاری شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑا کرتے تھے, 4 رکعت پڑھتے تم اس کے حسن اور طول نہ پوچھو کتنی لمبی پڑھتے, پھر بعد میں 4 رکعت پڑھتے وہ اس کا تم طول اور حسن نہ پوچھو کتنی مبارک, کتنا اچھے طریقے سے اور کتنی لمبی پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, اور مسلم کی روایت کے مطابق وتروں کے بعد 2 رکعت نفل بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ یعنی 13 رکعتیں اس طریقے سے آقا کریم سے ثابت ہیں. لیکن حضرت سینا عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک رات کو گیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے تو فرمایا کیا بچہ سو گیا؟ تو سیدہ میمونہ نے کہا کہ ہاں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے, تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ آپ سو گئے ہیں, یعنی آپ کے مبارک سانس سے معلوم ہوا. پھر آپ اٹھے, ایک مشک لپک رہی تھی وہاں سے آپ نے کلی کی اور نماز میں کھڑے ہو گئے. میں بھی جا کر آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سر سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی, فصل اللہ رکعتین 6 مرتبہ ثم اترا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 2 رکعت کر کے 6 بار پڑھی تو 12 رکعتیں ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ نے وتر پڑھے اور پھر اس کے بعد یعنی اب اگر یا تو 12 رکعتیں بھی اس کی ثابت ہوگی تہجد کی, زیادہ تر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے, 12 بھی ثابت ہیں, کم بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. لیکن جو تہجد شروع کرتا ہے اس کو چاہیے کہ تہجد پڑھا کرے, اور تہجد جو ہے یہ بہت ہی عبادت اچھی ہے اور اس میں بہت ہی فضیلت ہے. دینی دنیاوی جسمی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, اور نور بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ چہروں پر چمکتا ہے. تو اس لیے فرمایا وامن اللیل اور رات کو فتحجت بھی نافلہ طلت, اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم تہجد تمہارے لیے خاص کر دی گئی. اصا ان یب آسا کا رب کا مقام محمودا, ان قریب تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا اے محبوب جہاں ساری کی ساری کائنات تیری حمد کرے, تیری تعریف کرے. مقام محمود, مقام محمود کیا ہے؟ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی شفاعت کا سجدہ فرمائیں گے. اب وہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے, علماء میں صحابہ میں اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص مقام ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, سب کائنات جب نظر اٹھا کے دیکھے گی تو آقا کریم کی شان و عظمت ظاہر ہوگی, تو ہر آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے لگے گا, آقا کی تاریخ بیان کرنے لگے گا, حمد پڑھنے لگے گا. تو اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. امام مجاہد و قتادہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ قیامت کے روز اللہ جل مجد و کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش کے یعنی دائیں جانب بٹھا دے گا, کھڑا کرے گا, اور ساری کائنات کو دیکھو کہے گا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شانوں کو دیکھو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرے گی, شان و عظمت بیان کرے گی. تو وہی مقام محمود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش مولا پہ اپنی اللہ جل مجدہ کی دائیں طرف اٹھائے گا. امام خلال کتاب السنہ میں روایت نقل کرتے ہیں یہ, اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو جو شخص اس شان کو رد کرے گا, یہ فضیلت ہے, من رد فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوا زندیکن کافرن لا یستطابو فیبتلو، اور حکمہ کار کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فضیلت کو بھی انکار کرے گا وہ ایسا زندیک ہے، ایسا کافر ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کی کوئی بھی یعنی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ امام خلال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب و سنن میں اس روایت کو درج کر کے اس پر بے شمار دلائل پیش کیے۔ یہ وہی موقع ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، مشہور لمبی حدیث شفاعت جو ہے وہ یعنی شفاعت کی حدیث ہم نے ایک دن بہت ساری بیان کر دی تھی، ان میں ملاحظہ کر لی جائے ویب سائٹ پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ نفسی نفسی پکارتا ہوگا، اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، پسینہ نکلا ہوگا کوئی یعنی گزرے تک، کوئی ٹکنے تک، کوئی اپنی ناف تک، اور کوئی گلے تک، اور کوئی اپنے پسینے گناہوں کے پسینے میں جو ہے وہ ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور اس وقت کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا۔ پھر کوئی آواز دے گا ارتنس علیہ الوسیلہ، آج اللہ جبار اور قہار کی صفت میں جلوہ فرما ہے، کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ ساری کی ساری دنیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، آج فرمائیں گے کہ میں تو اس کے لیے نہیں، اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا ادریس، حضرت صالح، حضرت شعیب، المبشر، سارے کے سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ساری کی ساری دنیا جائے گی۔ ہر نبی کہے گا کہ جتنا آج میں نے اللہ جل مجد کریم کو غضبناک دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، آج میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ آخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری کائنات پیش ہوگی اور آقا کہیں گے انا لہا، اس لیے تو مجھے ہی پیدا کیا گیا ہے، آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ آقا کہتے ہیں اس وقت میں مقام محبوب پہ سجدہ کروں گا اور میں وہ باتیں کروں گا، میں وہ کلام کروں گا جو اسی وقت اللہ جل مجد کریم مجھے سکھلا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں، بعض اوقات لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے، نبی اکرم نے کہا کہ اس وقت اللہ مجھے وہ کلام سمجھائے گا جو ابھی مجھے علم نہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نہیں جانتے۔ ارے دیکھیے، جو نبی خود خبر دے رہا ہے کہ یہ ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، اسی کے علم پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، جو خود اللہ جل مجد کریم جو بتائے گا۔ ابھی آقا کریم کہہ رہے ہیں تو وہ مقام جہاں آقا کریم ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا، ہمارے لاجپال، ہمارے مشکل کشا، ہماری مشکل کشائی کو حل کرنے کے لیے جب سجدہ کریں گے تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد سر توتا وشفا تشفا، محبوب سر دست اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بڑی بات تو یہ ہے، شفاعت کا کہہ دو گے جاؤ میں تمہاری شفاعت قبول کر لوں گا، وشفا تشفا، تم کہو جس کو کہو گے میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ تو کہا محبوب اچھا انجب آسا کا رب کا مقام محمودہ، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تمہیں ایسی جگہ بٹھا دیں گے۔ اب دیکھیے محمود یعنی جہاں تمہاری حمد کی جائے گی۔ اب حمد تو اللہ کی ہوتی ہے، یہاں تو لوگ نعت نہیں پڑھنے دیتے، یہاں تو نعت رسول پر فتویٰ لگتا ہے، یہاں تو نعت رسول پڑھنے والے کو لوگ بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیری حمد کی جائے گی، حمد تو رب کی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد کرنا یہ رب کے ساتھ خاص ہے، لیکن رب کہتا ہے محبوب تیری بھی حمد ہوگی، محبوب تیری بھی تعریف ہوگی جیسے میری تعریف ہوتی ہے۔ نبی اکرم کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے، رب کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے، کسی ولی یا صحابی کی تعریف کو جو ہے وہ یعنی اس کی منقبت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو عجیب بات ہے، لوگ ہمیں نعت پڑھنے پہ تانے دیتے ہیں، لوگ ہمیں نعت پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے اے محبوب کریم تیری حمد بیان ہوگی۔ دنیا میں کوئی کہتا ہے حمد النبی، ہم نبی کی حمد کرتے ہیں، کوئی کہے گا تو شرک کا فتویٰ لگا دیں گے۔ کہتے ہیں تم یا رسول اللہ کہتے ہو، تم رب کے ساتھ ملا دیتے ہو. ارے لفظ نعت پر لوگوں کو اعتراض ہے. رب کہتا ہے محبوب دنیا میں رہتے ہوئے تو میری حمد کرتا ہے، لوگ میری حمد کرتے ہیں، کائنات میری حمد کرتی ہے، میں تجھے ایسا مقام عطا فرما دوں گا تیری بھی حمد بیان ہوگی. مقام محمودا، ایسی جگہ تجھے میں کھڑا کروں گا محبوب کریم جہاں تو اولین و آخرین کی شفاعت کرے گا، اور یہاں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نبی جو دیکھے گا وہ بھی تعریف کرے گا، ولی جو دیکھے گا وہ بھی تعریف کرے گا، وہ نیچے کے کائنات دیکھے گی اور نبی کی شان دے کر پکار اٹھے گی، واہ اے پیارے آقا آپ کی کیا شان ہے. اگر اللہ دیکھے گا اور محبوب کا حسن دیکھ کے، محبوب کی شان دیکھ کے خود عطا فرماتا ہے، اور خود ہی اللہ جل مجد الکریم عطا فرمانے کے بعد جو ہے خود ہی پھر حمد بھی بیان کرتا ہے، ادھر رب حمد بیان کرتا ہے، ادھر قوم بیان کرتی ہے، ادھر نبی بیان کرتے ہیں، ادھر فرشتے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی شان دے دی اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کو، فرشتے بھی حمد بیان کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنیا میں بھی درود و سلام پڑھو، رب بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، لیکن شان جب ظاہر ہوگی، آج تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کسی کو علم ہے کسی کو نہیں، کوئی شان و عظمت پہ بیان کرتا ہے، کوئی شرک کے خطرے لگاتا ہے، کوئی منع کرتا ہے، کوئی اثبات کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز الحمدللہ رب العالمین کائنات کا ہر شخص جو ہے جب محبوب کو دیکھے گا تو کہے گا میں بھول گیا، میں اس نبی کی شان میں تنقید کرتا رہا، میں اس نبی کی شان کو کم کرتا رہا. آج جس کے قبضے جس کے ہاتھ میں، جس کے مبارک ہاتھ میں ہماری قسمت دے دی گئی، ہماری جنت اور دوزخ جس کے ہاتھ میں دے دی گئی، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا میرا علی بھی یعنی قسیم النار و قسیم الجنہ ہے، میرا علی بھی جنت کو تقسیم کرے گا، جہنم کو تقسیم کرے گا، میرا ابو بکر بھی تقسیم کرے گا، میرا عثمان بھی تقسیم کرے گا، میرا عمر بھی تقسیم کرے گا. جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی صحابہ غلام جنت تقسیم کر رہے ہیں، میرے آقا سجدہ کریں گے. جب میرے آقا کو اذن عام ہو جائے گا پھر میرے آقا اپنے صحابہ کو اذن عام دیں گے، اولیاء کو اذن عام دیں گے، حفاظ کرام کو اذن عام دیں گے، انبیاء کو اذن عام دیں گے. اب تم بھی شفاعت کرو. اب اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرما دیا ہے، اس لیے اللہ جل مجد الکریم جب حکم فرمائے گا اب دروازہ کھل جائے گا. اب پہلے جو نبی بھی گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور انبیاء بھی آگے بڑھیں گے. انبیاء بھی اپنے اپنے امتیوں کی، اپنے اپنے نیک بندوں کی، جو اپنی نیک امتی ہوں گے ان کی شفاعت کریں گے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بڑھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ملے تو حضرت علی دیکھ کے صدیق اکبر کو مسکراتے ہیں، صدیق اکبر حضرت علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ مسکرانے کا سبب کیا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی آج میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے روز میرے ساتھ میرا علی جو ہے وہ حوض کوثر کا میرے امتیوں کو پانی پلائے گا، اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائے گا، تو میں تو تجھے مبارکباد دیتا ہوں، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں. اے تم کیوں مسکرائے؟ تو مولا علی نے کہا کہ اے صدیق، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا اور مجھے حکم فرمایا کہ اے علی، جب قیامت کے روز اللہ تیرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا دے، جب تو میرے امتیوں کو پانی پلانے لگے تو دیکھنا خبردار ابو بکر کے گستاخ کو کہیں پانی نہ پلا دینا، ابو بکر کے گستاخ کے ہاتھ میں تیرا پیالہ نہ چلا جائے. اس لیے میں تجھے دیکھ کر مسکرایا تو میرے آقا کے غلام بھی پانی پلائیں گے، میرے آقا کے غلام بھی شفاعت کریں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی شفاعت کریں گے، کہیں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، کہیں صحیح العقیدہ علماء حق شفاعت کریں گے، کہیں اللہ کے اولیاء شفاعت کریں گے، کہیں شہداء شفاعت کریں گے. تو کہا یہ اصل مسئلہ تو ہے کہ جب پہلا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی جائے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی کہتے ہیں اور سنیو تم بھی کہتے ہو کہ وہ گناہ کبیرہ کی شفاعت کریں گے، اور اس یعنی معتزلہ کہا کرتے تھے، آج کے معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ کئی لوگ اسی طریقے سے گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے معاف ہو جائے گی کئی کیے جاؤ. ایک تو لوگوں کی بدبختی کے ایسا نہیں سوچنا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اور ایک جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ ان کی کم بختی کم علمی کہ اے اللہ جل مجد الکریم نے, یہ اگر نبی اکرم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے شفاعت کا کہہ کے لوگوں کو گناہ پر ابھار دیا ہے کہ لوگوں گناہ کرتے جاؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا. کئی لوگ اسی طریقے سے گناہ کرتے ہیں, کئی ظالم اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پھر رب پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ رب جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کہہ دیجئے میرے بندوں کو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ بہت سارے گناہگاروں کو بغیر حساب کے بخش دے گا, اللہ پر پھر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے گناہگاروں نا امید نہ ہونا, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, مجھے پکارو میں تمہیں بخش دوں گا. تو اللہ جل مجد و کریم نے اصل میں تو یہ ایک اصول بنایا کہ گناہگار کو جہنم دی جائے گی, نیکوکار کو جنت دی جائے گی, لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ شفاعت کریں گے تو اللہ جل مجد و کریم اپنے اصول توڑے گا, کہے گا میں اپنے اصول کو چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنے نبی کی اپنے محبوب کی بات کو مان لیتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ گناہگار جہنم میں جائیں گے, میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ یعنی اصول بنایا تھا کہ گناہ کرنے والا میری حدیں توڑنے والا جہنم میں جائے گا اور میری باتیں ماننے والا جنت میں جائے گا, لیکن اب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو میں اپنا اصول چھوڑتا ہوں, میں محبوب کی بات کو نہیں تو چھوڑتا. کیوں کہ میں تو جو بھی کروں میں بے نیاز ہوں, مجھ پر اعتراض نہیں آئے گا, لیکن اگر محبوب کی بات نہ مانی تو پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو محبوب کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہ گناہگار جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو آقا کریم ایک سجدہ کریں گے اللہ اکبر. غور و فکر کیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک سجدے کی کتنی طاقت ہے, کتنی اللہ جل مجد الکریم کے حضور کتنی ایک سجدے کی فضیلت ہے. سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن جیسے سجدہ سے پہلے پریشانی کی ویسے ہی گناہوں سے بھری ہوئی واپس آتی ہے. ہم بھی سجدے میں جا کے سبحان ربی العلیٰ پکارتے ہیں لیکن ہم نے رٹا ہوا ہے, ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم اپنے سر کو اپنی پیشانی کو جو جسم کی سب سے بلند اور خوبصورت چیز ہے اس کو پاؤں سے بھی نیچے لے گئے, اپنی ایڑیوں سے بھی نیچے لے گئے, خاک آلود کر کے زمین پہ رکھ کے. آج تو دیکھیے ہماری مساجد میں بھی قلیل بچھے ہوئے ہیں, سبھی بچی ہوئی ہے. حضرت امام غزالی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ یہ اسلام میں پہلی بدعت جاری ہو گئی کہ اس نماز پڑھنے کے لیے بھی سبھی بچ گئی, کپڑے بچ گئے. اس وقت جب مٹی پہ سجدہ کیا جاتا تھا پیشانی خاک آلود ہوتی تھی, جب آدمی کو یہ خیال گزرتا تھا کہ جہاں لوگوں کے قدم لگتے ہیں جہاں میرے قدم پڑتے ہیں وہاں میری پیشانی اور ناک لگا ہوا ہے اور میں اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ رگڑ کر مٹی کو اپنے منہ پر مل کے میں کہہ رہا ہوں باری تعالیٰ میں حقیر ہوں تو عظیم ہے, باری تعالیٰ میں نیچا ہوں تو اعلیٰ ہے, سبحان ربی العلیٰ. اور جب آدمی اس طریقے سے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے بندے میں تکبر نہیں رہتا, غرور نہیں رہتا, پھر دکھاوا نہیں رہتا, حسد بغض اور کینہ نہیں رہتا. پھر جب سجدہ کرتا ہے سجدے سے جب اٹھتا ہے تو اس کی زندگی بدل چکی ہوتی ہے, پھر اس کے دل سے یہ چیزیں نکل چکی ہوتی ہیں میں بھی کچھ ہوں, ارے تو کچھ ہوتا تو تیرا سر بلند ہوتا, تو زمین پہ سجدہ رکھ رہا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ رب کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سجدہ جو ہے اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں گناہگاروں کو جنت میں لے جائے گا جنہوں نے صدیوں کے سجدے برباد کر دیے, جنہوں نے صدیوں کے سینکڑوں گناہ کیے اور سینکڑوں سجدے اور رکوع ضائع کر دیے جو کبھی نماز میں نہیں جھکے تھے. رب سے عرض کریں گے ایک سجدے میں باری تعالیٰ میری امت, باری تعالیٰ میری امت, باری تعالیٰ میری امت. اب رب کہے گا محبوب سر تو اٹھائے نا, یہاں تو پوری کائنات اکٹھی ہے, یہاں تو یہودی عیسائی مسلمان غیرے غیرے نیک بد سارے کے سارے اکٹھے ہیں, یہاں تو نمازی بھی ہیں حج کرنے والے بھی ہیں, یہاں تو زکاتے دینے والے اور منکر بھی ہیں, سامنے تو فرعون اور حامان اور نمرود بھی کھڑے ہوئے ہیں. محبوب ذرا سر دست اٹھاؤ, ذرا دیکھو تو صحیح, مجھے کہو تو صحیح, کون سے تیرے امتی ہیں، کن کے منہ تو کیا رہا ہے؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلی اٹھائیں گے اور انگلی اٹھا کر رہیں گے، یہ میری امت ہے. جب میرے آقا کریم انگلی ایسے اٹھا کر اشارہ کریں گے تو میرے آقا کا وہ ناخن پاک اس وقت یوں چمکے گا جیسے ہلال عید کا چاند چمکتا ہے، اور جیسے آدمی مہینہ پورا روزے رکھ رکھ کر نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کر خوش ہو کر نعرہ لگا دیتے ہیں، عید ہو گئی، صبح الحمدللہ عید ہوگی، بڑے بدیاں دے رہے ہیں گناہگار میدان حشر میں چل چل کر جب کمزور ہو چکے ہوں گے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلی اٹھے گی، وہ چاند عید کے چاند کی طرح چمکے گی، تو سب مسلمانوں کے چہروں پر نور چمک اٹھے گا، ہر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگیں گے، مبارکباد ہو تجھے، دیکھ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اٹھا دی، وہ انگلی جب اٹھے تو گئے ہوئے سورج کو، غروب ہوئے ہوئے سورج کو واپس لے آتی ہے، وہ انگلی جب اٹھے تو الحمدللہ یعنی چاند کو جو ٹکڑے کر دیتی ہے، وہ انگلی جب اٹھتی ہے تو مسلمانوں پہ نور بکھیر دیتی ہے اور گناہگاروں پہ رحمت کی چادر کا سایہ کر دیتی ہے. میرے آقا اشارہ فرمائیں گے اور اللہ کہے گا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاؤ جس جس کو تم چاہتے ہو. اب حدیث شریف میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے محبوب 70,000 میں بغیر حساب کے بخش دیے، جاؤ 70,000 کو جنت میں لے جاؤ. جب آقا نے کہا نا کہ میرے رب نے کہا ہے 70,000 بغیر حساب کے، اللہ اکبر، دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے. آج تو ظالم لوگ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی سنتوں کو نہیں مانتے. ان کو دیکھیے جب 70,000 کہا تو یہ تو یقیناً تھا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر ہوں گے، پھر فاروق اعظم ہوں گے، سب سے پہلے آقا کے اشرم مبشرہ ہوں گے، آقا کے اہل بیت اکرام ہوں گے. لیکن ایک طرف صدیق ہیں، ایک طرف فاروق ہیں، ایک کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جتنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر دیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے آدمی اپنی ہاتھوں کو ملا کر کچھ چیز اپنے ہاتھوں میں ڈال کر ایسے رکھتا ہے. کہا صدیق لو 70,000 اور، پھر کی جتنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لو 70,000 کچھ اور کر دیجئے. میرے آقا نے کہا لو 70,000 اور. ایک حدیث میں ہے سوال کرنے والے صدیق اکبر، ایک حدیث میں سوال کرنے والے فاروق اعظم. اب جب تیسری مرتبہ کہے جتنا یا رسول اللہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے عرض کی تو دوسرے کہتے ہیں کہ ارے کیا کر رہے ہو، کیا جتنا جتنا. تو اس نے کہا، ایک نے کہا بھائی اگر آقا کی امت اسی طریقے سے بغیر حساب کے چلی جائے تو تجھے کوئی اعتراض ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا ارے نہیں، اعتراض والی بات نہیں ہوں عمر، میرے مجھے معلوم ہے میرے آقا ایک سجدہ کریں گے ساری کی ساری بخشی جائے گی. تو سبحان اللہ کتنا پیار تھا ان کو ہم تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کریں گے تو رب فرمائے گا شفا تو شفا، محبوب تم کہتے جاؤ میں بخشتا جاتا ہوں، تم اشارہ کرتے جاؤ میں چھوڑتا جاتا ہوں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بشارت دی، محبوب پریشان نہیں ہونا، اصا ایب آسا کا رب کا مقام محمودا، اے محبوب میں تجھے وہ جگہ عطا فرماؤں گا، میں تجھے وہ مقام عطا فرماؤں گا کہ جو تیرے منکر ہیں، جو آج تجھے پکارنے نہیں دیتے، جو آج تیرے نور کے منکر، تیرے علم کے منکر، تیری شانوں کے منکر، جب وہ بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں اللہ نے اپنے محبوب کو کس مقام پر کھڑا کر دیا، کتنی شانیں عطا فرما دی. اصل میں تو جیسا کسی وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بدن معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ کو کیا پتا نہیں ہے کہ کون گناہگار ہے، کون نیت ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے. یہ تو سارے کا سارا ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو میرے نبی کی عزت نہ کرنے والوں، دیکھو میں نے یہ قیامت کا دن اسی لیے قائم کیا ہے کہ سب کو دکھا دوں سارے میری حدیں توڑنے والے ایک طرف، میرے دشمن ایک طرف، میرے احکامات کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف، اور میرے محبوب کے ہونٹ ہلتے ہوئے ایک طرف، میرے محبوب کی اونچی انگلی ایک طرف، میرے محبوب کا سجدہ ایک طرف، میں سارے کے سارے اپنے حدیں توڑنے والوں کو معاف کرتا ہوں، اپنے گناہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں، میں ساری کی ساری چیزوں کو معاف کرتا ہوں، اپنے محبوب کے قول کو رکھتا ہوں، اپنے محبوب کی بات کو رکھتا ہوں، جاؤ میں نے اپنے محبوب کی کہنے پہ تم سب کو معاف کر دیا، اگر اللہ چاہے رحمت تو اسی کی، برکت تو اسی کی، فضل تو اسی کا، اگر اللہ چاہے تو خود بھی تو معاف کر دینا۔ اب حدیث ہی میں آتا ہے، پہلے گناہ کبیرہ کے مرتکب کی یعنی گواہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے، کرتے کرتے کرتے کرتے میرے آقا نے شاہد جس کے ایمان میں ایک ذرہ برابر ایمان بھی ہے، ایک رائی کے دانے برابر ایمان ہے، اللہ فرمائے گا اس کو بھی محبوب نکال لو، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ایک رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، ایک سرسوں کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اس دانے برابر جس میں بھی یعنی اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ کی غلامی ہے، ایمان ہے، اس کو بھی نکال دو اور لے جاؤ۔ اب صرف وہ رہ جائیں گے یا جو کافر ہیں، یا جو کسی نبی کو نہیں مانتے، صرف توحید کو مانتے تھے، کیوں کہ انہوں نے کسی نبی کی دعوت نہیں پائی تھی۔ اب اللہ کہے گا میرے محبوب، اب ان کی یعنی پتہ نہیں کتنے سالوں، سینکڑوں سال گزرے یا ہزاروں لاکھوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ کہے گا محبوب کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے جن کے پاس کسی نبی کی بات نہیں پہنچی تھی، جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، جنہوں نے اور کچھ نہیں کہا تھا، محبوب دیکھو اب ان کے لیے بھی کہہ دو نا۔ اب اللہ خود نہیں کر سکتا، اللہ خود نہیں کہہ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو گے، بغیر وسیلے کے مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا۔ ارے وسیلہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے، محبوب کہو تم، بخشنا میں نے ہے، تم کہو گے تو بخشوں گا۔ تو یہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، دیتا تو اللہ ہے لیکن اللہ کہتا ہے میرے نبی کے وسیلے سے مانگو، میں خود بخشنا چاہتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں محبوب پہلے تم کہو۔ جو میری توحید ماننے والے ہیں، اب سب سے آخر میں جس کی شفاعت ہوگی وہ اہل توحید ہوں گے، اہل رسالت کی سب سے پہلے ہوگی۔ تو کہا باری تعالیٰ نے خود معاف خود کرنا ہے، لیکن رب کہتا کیا ہے، کہتا یہ ہے کہ محبوب تم کہو، تم کہو تو میں ان کو بھی نکال دوں، تم کہو تو ان کو بھی جنت دے دوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ جن تک تیرے کسی نبی کی کوئی بات نہیں پہنچی، جنہوں نے تیرے کسی بھی نبی کو نہیں ماننا لیکن بتوں کو بھی نہیں پوجا، جو چیزوں تیری توحید کو مانتے رہے، باری تعالیٰ ان کو بھی نکال دے اور جنت میں بھیج دے۔ تو کتنی عام شفاعت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ایک شفاعت ہے گناہ گاروں کی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجنے کی، ایک کئی شفاعتیں ہیں۔ ایک شفاعت تو یہ ہوگی کہ ہم صبر کریں گے کہ حساب جلدی شروع ہو جائے، میدان حشر بڑا یعنی خطرناک اور بڑا دلجوش اور بڑا ہی قیامت خیز ہے، تو اللہ کے محبوب پہلے یہ شفاعت کریں گے بھائی طرح حساب جلدی شروع ہو جائے۔ اب حساب ہوگا تو اب کئی اصحاب الیمین اور کوئی اصحاب الشمال، کسی پر جہنم واجب، کسی پر جنت واجب، اب پھر وہ جہنمی عرض کریں گے، پھر شفاعت ہوگی باری تعالیٰ، اب یعنی ان گناہ گاروں کو بخش، پھر شفاعت ہوگی باری تعالیٰ، اب انبیاء کو اذن شفاعت دے دے، پھر شفاعت ہوگی، اب صدیقین کو عمر یعنی اذن شفاعت دے دے، میرے صحابہ کو دے دے، میرے اہل بیت کو دے دے، میری امت کے حافظوں کو دے دے، میری امت کے شہداء کو دے دے، میری امت کے ولیوں کو دے دے۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو آقا کریم یہ شفاعت کریں گے، پھر ان کو اجازت ملے گی، جب اجازت ملے گی پھر وہ بھی شفاعت کریں گے، پھر ہر طرف اللہ کی رحمت کے نظارے نظر آئیں گے۔ کسی حافظ قرآن نے اپنے والد کو پکڑا ہوگا، کسی اچھے سید عقیدہ پیر نے اپنے مریدین کو ساتھ لیا ہوگا، یا صحابہ کرام نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا ہوگا، اہل بیت عظام نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا ہوگا، اور سارے کے سارے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو لے کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کہا مجھ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا، سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ آمینہ کے لال ہوں گے، وہ ہمارے آقا و مولا ہوں گے۔ اب پوچھا جائے گا کون ہے، تو کہا جائے گا یہ وہی آ گیا جس کے لیے یہ جنت کا دروازہ کھولا جانا تھا، اب دروازہ کھولا جائے گا۔ حور و غلمان اور فرشتے مرحبا کہیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا، لیکن بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جائیں گے. تو یہ کیوں آقا نے کہا کہ میں جاؤں گا؟ بعض روایتوں میں آیا کہ بلال جائیں گے. تو علماء نے بیان کیا اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اونٹنی پر سوار ہوں گے اور اونٹنی کی نکیل جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوں گے. آگے آگے ہوں گے حضرت بلال اس غلامی کے صدقے سے پہلے جنت میں جائیں گے, پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے, اس کے بعد آقا کے غلام اور پھر سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے. تو کیسا وہ پیارا سما ہوگا, کیسا وہ پیارا برکت ہوگا جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جیسے گناہگار امتیوں کو پکار رہے ہوں گے, میرے گناہگار امتیو ادھر آ جاؤ, میرا رحمت کا جھنڈا, میرا لوال حمد, میری رحمت کی چادر اس طرف ہے. اور الحمدللہ رب العالمین اس شاہ کے رسول اس وقت تو کہیں گے کہ وہ لوگوں جو ہمیں منع کیا کرتے تھے آج جاؤ نا, ڈائریکٹ جاؤ, آج اللہ سے کہو. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ رب محمد کی قسم ہمیں اللہ جل مجد کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے صدقے معاف کرے گا. دنیا میں بھی اگر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہو رہی ہے, قبر و حشر میں بھی ہوں گی تو انہیں کے صدقے, اور الحمدللہ آخرت میں جنت بھی ملے گی تو انہیں کے صدقے. تو رب جب کہتا ہے اے میرے محبوب اسا یا آسا کا رب کا مقام محمودہ, اے محبوب ہم تجھے مقام محمود پہ کھڑا کریں گے, اور مقام محمود وہ ہے لوگ تیری حمد بیان کریں گے, لوگ تیری تعریف بیان کریں گے. اور مقام محمود پہ بیٹھے تو محمد ہے نا, یہی تو محمد کا معنی بنتا ہے کہ کائنات جس کی حمد بیان کرے, اور کتنی حمد بیان کرے, حمدن بعد حمدن کرلتن بعد کرلتن مرتن بعد مرتن, جس کی حمد بیان کی جائے, ہر بار بیان کی جائے, ہزار بار بیان کی جائے, جس کی حمد بیان کرتے کرتے کرتے جو محمد ہو جائے, جس کا نام ہی محمد ہو جائے, تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم آقا ہماری شفاعت کریں گے. یہ تو رب بھی آپ کی شان بیان کر رہا ہے مقام محمود, تو ہم بھی الحمدللہ لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے آقا کی شانیں بڑی, ہمارے آقا کا مقام بڑا, اللہ نے ہمارے آقا کے مقام بیان کیے, کہیں مقام وسیلہ دے دیا, کہیں مقام محمود دے دیا, کہیں مقام نبوت دے دیا, کہیں مقام مصطفی دے دیا, اور کہیں مقام محب محبوب بنا لیا. تو الحمدللہ یہ سارے کے سارے مقام اللہ نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیے. وہ اچھا مقام نہیں جو میرے آقا کا نہیں, اور جہاں میرے آقا نہیں وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں قرب ادخلنی مخرج صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. انشاءاللہ یہ کیوں سارے مقام ہے ہی وہ جہاں میرے آقا داخل ہو جائیں, مقام ہے ہی وہ جہاں میرے آقا کے قدم لگ جائیں. یہاں سے انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ دھیان کیا جائے گا. دعا کریں اللہ جل مجد کریم اس مقام محمود کے صدقے ہمیں بھی آقا کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین ایک انشاءاللہ ناشی ہوگی, اس کے بعد حسب ثابت حسب دستور انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا سب دوستوں سے. السلام علیکم منیر بھائی تشریف لائیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک ناشی کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا.